วรรคที่7ความย่อวรรคที่7 1พระราชาตรัสถามว่าสติเกิดด้วยอาการเท่าใดพระนาคเสนถวายพระพรว่าสติเกิดด้วยอาการ16อย่างคือ 1. เกิดแก่ท่านผู้รู้ได้เช่นท่านผู้ระลึกชาติได้ 2. เกิดขึ้นเพราะการเตือนเช่นผู้ที่หลงลืมพอมีผู้อื่นเตือนก็ระลึกได้ 3. สติเกิดขึ้นเพราะอาศัยนิมิตที่สำคัญเช่นเมื่อพระราชาได้พิเศษในราชสมบัติหรือบุคคลได้บรรลุโสดาปัตติผลก็ดีเมื่อนั้นสติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยนิมิตที่สำคัญ 4. สติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นคนได้ความสุขในที่ใดก็ระลึกถึงที่นั้นว่าเราเคยได้รับความสุขในที่โน้น 5. สติเกิดเพราะวิญญาณอาศัยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นสติระลึกได้ว่าเราเคยได้รับความทุกข์ในที่โน้น 6. สติเกิดขึ้นเพราะนิมิตที่เหมือนกันเช่นได้เห็นคนที่คล้ายกันแล้วระลึกถึงบิดามารดาพี่ชายน้องชายเป็นต้นได้เห็นสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วระลึกถึงสัตว์อื่นที่คล้ายกัน 7. สติเกิดขึ้นเพราะนิมิตที่ไม่เหมือนกันเช่นระลึกได้ว่าสีของสัตว์ตัวโน้นเช่นนี้เสียงของคนโน้นเช่นนี้เป็นต้น 8. สติเกิดขึ้นเพราะลักษณะเช่นเจ้าของโคเห็นโคของตัวแล้วรู้ได้จำได้เพราะตำหนิหรือเพราะลักษณะ 9. สติเกิดขึ้นเพราะความระลึกเช่นผู้มีสติฟั่นเฟือนเมื่อได้ผู้อื่นเตือนให้ระลึกอยู่บ่อยๆก็ระลึกได้ 10. สติเกิดขึ้นเพราะความสังเกตเช่นคนที่เคยเรียนหนังสือได้เรียนรู้มาว่าตัวอักษรอย่างนี้ต้องเขียนอย่างนี้เป็นต้น 11. สติเกิดขึ้นได้เพราะการนับเช่นเพราะเคยได้เรียนการนับมาจึงนับได้มาก 12. สติเกิดขึ้นเพราะความจำเช่นเคยท่องจำผู้จำจึงสามารถจำได้ 13. สติเกิดขึ้นเพราะภาวนาเช่นการระลึกชาติได้ของผู้บำเพ็ญภาวนาที่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณ 14. สติเกิดขึ้นได้เพราะเปิดตำราออกดูเหมือนพระราชาให้นำพระราชกำหนดออกมาเปิดดูและทรงระลึกได้ถึงพระราชกำหนดนั้น 15. สติเกิดขึ้นเพราะเก็บไว้เช่นได้เห็นของที่เก็บไว้แล้วระลึกได้ 16. สติเกิดขึ้นเพราะเคยได้พบเช่นเพราะได้เห็นจึงระลึกถึงรูปได้เพราะได้ฟังจึงระลึกถึงเสียงได้สติเกิดขึ้นเพราะอาการ16อย่างดังกล่าวมาแล้ว 2. พระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้ากล่าวว่าผู้ใดทำอกุศลกรรมถึง100ปีเมื่อจวนตายได้สติระลึกถึงพระพุทธคุณผู้นั้นจะบังเกิดเป็นเทวดาข้อนี้ข้าพเจ้ายังไม่เชื่ออันหนึ่งพระคุณเจ้ากล่าวว่าเพราะทำปาณาติบาตคราวเดียวทำให้คนเกิดในนรกได้ข้อนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่เชื่อพระนาคเสนทูลตอบโดยอุปมาว่าศิลาก้อนเล็กมิได้อยู่ในเรือเมื่อโยนลงน้ำย่อมจมน้ำส่วนศิลาแม้ตั้งร้อยเกวียนแต่อยู่ในเรือย่อมลอยอยู่ได้ไม่จมน้ำฉันใดกุศลกรรมเปรียบเหมือนเรือย่อมประคองบุคคลไว้ฉันนั้นจากมิลินทปัญหาวรรคที่7ปัญหาที่71 3. พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าพระนาคเสนพยายามเพื่อจะละทุกข์ที่ล่วงไปแล้วหรือที่ยังมาไม่ถึงหรือที่เป็นปัจจุบันพระนาคเสนตอบปฏิเสธทุกอย่างพระเจ้ามิลินจึงตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นพยายามเพื่ออะไรพระนาคเสนทูลตอบว่าพยายามเพื่อประโยชน์ว่าทำอย่างไรหนอทุกข์นี้จะพึงดับไปด้วยและทุกข์อื่นจะไม่พึงเกิดขึ้นด้วย ทุกข์ที่ยังมาไม่ถึงมีหรือพระคุณเจ้าไม่มีมหาบพิตรพระนาคเสนทูลตอบพระคุณเจ้าฉลาดเหลือเกินที่พยายามละทุกข์ที่ไม่มีอยู่พระเจ้ามิลินทรงเย้ยพระนาคเสนจึงทูลถามว่าข้าศึกที่เคยยกมาประชิดนครเคยมีหรือมหาบพิตรมีบ้างพระเจ้ามิลินตอบพระองค์ตรัสสั่งให้ขุดคูปักเสาพระเนียดถมเชิงเทินรวบรวมเสบียงอาหารเวลานั้นหรือพระนาคเสนทูลถามหามิได้ต้องเตรียมไว้ก่อนพระองค์ทรงหัดช้างม้าทรงรถทรงธนูเวลานั้นหรือหามิได้ต้องหัดไว้ก่อนที่ทำดังนั้นเพื่ออะไรเพื่อป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงภัยที่ยังมาไม่ถึงมีหรือมหาบพิตรไม่มีพระองค์ชาญฉลาดเหลือเกินที่ตระเตรียมป้องกันภัยที่ไม่มีต่อจากนั้นพระเจ้ามิลินขอให้พระนาคเสนอุปมาให้ฟังพระนาคเสนจึงอุปมาว่าเหมือนคนเตรียมขุดสระไว้เพื่อเวลากระหายจะดื่มน้ำได้สะดวกเตรียมอาหารไว้เพื่อเวลาหิวจะได้บริโภคเป็นต้นจากมิลินทปัญหาวรรคที่7ปัญหาที่72อธิบายวรรคที่7ข้อที่45ถึง46ข้อ45อนุภาพของอาสัญกรรมคนที่เคยทำความชั่วมาแม้มากแต่เมื่อจวนสิ้นชีวิตสำรวมใจได้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่เคยทำไว้ยึดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ทำจิตให้ผ่องใสย่อมไปสู่สุคติได้เมื่อดับจิตลงเพราะอาสัญกรรมคือสิ่งที่ทำเมื่อจวนจะสิ้นชีวิตนี้จะให้ผลก่อนแต่มีอนุภาพน้อยหรือมีกำลังอ่อนท่านเปรียบเหมือนโคที่ขังรวมกันอยู่ในคอกเมื่อคนเลี้ยงโคเปิดคอกโคตัวใดยืนอยู่ปากคอกย่อมเดินออกมาก่อนแม้จะเป็นโคแก่หรือลูกโคที่มีกำลังน้อยก็ตามแต่เมื่อเลยปากคอกไปแล้วโคที่กำลังมากกว่าย่อมเดินออกหน้าเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนรถติดไฟแดงที่สี่แยกเมื่อไฟเขียวเปิดขึ้นรถคันหน้าย่อมแซงขึ้นหน้าไปได้ทำนองเดียวกันอาจินกรรมหรือพหุลกรรมคือกรรมที่บุคคลทำมากทำบ่อยๆจนเคยชินนานเป็นกรรมมีกำลังย่อมหาโอกาสให้ผลแซงอาสัญกรรมไปเหมือนโคหรือรถที่มีกำลังดีแต่ต้องเปิดโอกาสให้อาสัญกรรมให้ผลก่อนพระนาคเสนเปรียบลักษณะแห่งกรรมชนิดนี้ว่าเหมือนเรือที่รองรับหินไว้คือธรรมดาหินมีสภาพจมน้ำแต่เมื่ออยู่ในเรือหินก็ไม่จมนอกจากเรือจะจมลงไปด้วยเพราะรับน้ำหนักหินไม่ไหวแต่หินก้อนเล็กๆก็จมน้ำถ้าไม่มีเรือรองรับไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาแปลว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังสุขติได้ในทางตรงกันข้ามเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังทุคติได้เช่นอาสัญกรรมที่ไม่ดีคือเมื่อจวนจะตายแม้บุคคลจะทำกรรมดีมามากแต่ไม่ได้ระลึกถึงกรรมดีนั้นกลับระลึกถึงกรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยที่ตนเคยทำยึดเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์จิตเศร้าหมองไปทุกขติได้รวมความว่ากรรมใดที่ทำเมื่อจวนจะตายกรรมนั้นเรียกว่าอาสัญกรรมส่วนมากก็เป็นมโนกรรมจะเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลก็ตามบางคนก็ยึดเอาอาจินกรรมคือสิ่งที่ทำจนเคยชินหรือทำมากนั่นเองเป็นอารมณ์กรรมนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอาสัญกรรมทำหน้าที่นำปฏิสนธิในภพใหม่ทุกคนเมื่อจวนสิ้นชีวิตย่อมมีกรรมนิมิตและคตินิมิตปรากฏแก่ตนกรรมนิมิตคือสิ่งที่เคยทำคตินิมิตคือคติหรือภพที่จะไปหลังจากตายแล้วเช่นถ้าจะไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานชนิดใดก็ ็จะมีภาพแห่งฝูงสัตว์ชนิดนั้นปรากฏแก่ตนทางมโนทวารถ้าจะไปเกิดดีเช่นเกิดเป็นเทพหมู่ใดก็จะมีภาพเช่นนั้นปรากฏขึ้นหรือเกิดเป็นมนุษย์พวกใดก็จะมีภาพเช่นนั้นปรากฏขึ้นท่านจึงว่าเมื่อจวนตายบุคคลย่อมหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้กุศลกรรมย่อมเป็นเหมือนเรือที่ประคองบุคคลไว้มิให้จมส่วนผู้ประกอบอกุศลกรรมอยู่เนืองนิดย่อมเหมือนนำหินหรือของหนักมาผูกคอผูกขาตัวเองไว้มีแต่จะดึงให้ตกต่ำลงหรือจมลงมองในชีวิตประจำวันความเพียรชอบการตั้งตนไว้ชอบเป็นกุศลกรรมย่อมประคองบุคคลไว้เหมือนเรือและย่อมนำไปสู่ฝั่งคือความสำเร็จผลตามที่มุ่งหมายส่วนความเกียจคร้านและการตั้งตนไว้ไม่ชอบย่อมทำให้คนจมลงสู่ความเสื่อมความตกต่ำสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าผู้อาศัยความเกียจคร้านแม้เคยมีชีวิตดีมาก่อนก็จมลงได้เปรียบเหมือนผู้อาศัยซีกไม้เล็กๆข้ามมหาสมุทรย่อมจมลงไม่อาจข้ามมหาสมุทรให้พ้นได้ข้อ46ทุกข์ในอนาคตมีหรือไม่อนุสนธิจากคำถามของพระเจ้ามิลินที่ว่าพระนาคเสนพยายามเพื่อจะละทุกข์ที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันแต่พระนาคเสนปฏิเสธทุกอย่างพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านพยายามเพื่ออะไรพระนาคเสนทูลว่าเพื่อประโยชน์ว่าทำอย่างไรหนอทุกนี้จะพึงดับไปด้วยและทุกอื่นจะไม่พึงเกิดขึ้นด้วยต่อจากนั้นท่านทั้งสองก็สนทนากันไปอย่างข้อความในข้อที่3แห่งวรรคที่7นี้มีปัญหาอยู่นิดหน่อยตรงที่ฉบับแปลของมหามกุฏราชวิทยาลัยและฉบับภาษาบาลีนั้นดูเหมือนจะแย้งกันอยู่คือฉบับแปลว่าความทุกข์ในอนาคตหรือที่ยังมาไม่ถึงนั้นไม่มีแต่เมื่อพิจารณาบทสนทนาแล้วก็เหมาะสมที่จะให้แปลอย่างนั้นแต่พยัญชนะในภาษาบาลีบ่งว่าความทุกข์ในอนาคตนั้นภายในอนาคตก็มีเพราะเป็นคำรับไม่ใช่คำปฏิเสธเช่นใช้คำว่าอามะมหาราชะและเมื่อพระนาคเสนถามพระเจ้าวิลินว่าภายในอนาคตมีอยู่หรือซึ่งบาลีว่าอัตถิปนะมหาราชะอนาคตะพยังพระเจ้าวิลินก็ตอบว่าอัตถิพันเตซึ่งหมายความว่ามีแต่ฉบับแปลของมหามกุฏแปลว่าไม่มีเพราะฉะนั้นจึงควรวินิจฉัยว่าความทุกข์หรือภัยในอนาคตมีอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีทำไมเราจึงต้องเตรียมการเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์หรือภัยซึ่งจะมีมาในอนาคตหรือว่าเป็นเพียงความคาดหวังว่าอาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรืออาจเกิดขึ้นได้จึงทำให้มีการประกันภัยในอนาคตและการประกันอุปัตตวเหตุกันขึ้นบางอย่างต้องเตรียมการไว้ก่อนบ้างในกรณีที่ไม่อาจสนองความต้องการได้ทันถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนและคาดหวังว่าเหตุการณ์ต้องเกิดขึ้นแน่ๆเช่นความหิวความกระหายจึงต้องเตรียมข้าวและน้ำไว้อย่างที่กล่าวแล้วในคำถามคำตอบในข้อที่3แห่งวรรคนี้และในข้อ4แห่งวรรคที่4คำอธิบายข้อ29ความทุกข์และภัยบางอย่างต้องมาถึงแน่ๆเช่นชราภัยพยาธิภัยและมรณะภัยจึงควรเตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับทุกข์หรือภัยเหล่านี้ตามสมควรแต่ทุกข์หรือภัยบางอย่างที่เราคาดว่าจะเกิดอาจไม่เกิดขึ้นเป็นเพียงความวิตกกังวลล่วงหน้าของคนบางคนที่มักวิตกกังวลเท่านั้นอนาคตทุกอย่างนี้กระมังที่ไม่ควรกังวลถึงอันหนึ่งเมื่อมาถึงเข้าก็กลายเป็นความทุกข์หรือภัยในปัจจุบันไปแต่เมื่อพระเจ้าวิลินถามว่าพยายามเพื่อจะดับทุกข์ในปัจจุบันหรือพระนาคเสนก็ทูลตอบปฏิเสธปัญหาว่าทุกข์ในปัจจุบันมีหรือไม่น่าจะมีเพราะท่านนาคเสนเองก็บอกว่า พยายามเพื่อประโยชน์ว่าทำอย่างไรหนอทุกนี้จะพึงดับไปซึ่งบาลีว่าอีทางทุกขังนิรุตเฉยะคำว่าทุกนี้ย่อมแสดงถึงทุกอันเป็นปัจจุบันและว่าทำอย่างไรหนอทุกอื่นจะไม่พึงบังเกิดขึ้นอันแสดงถึงทุกในอนาคตทุกในอนาคตบางอย่างเราจะข้ามพ้นได้ก็โดยการเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเรากลัวความทุกข์จากความยากจนเราก็ควรเก็บออมทรัพย์สินที่หาได้ไว้บ้างเป็นต้นเตรียมสร้างหลักฐานให้มั่นคงแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะภัยที่ไม่คาดหวังอาจเกิดขึ้นทำลายทรัพย์สินหรือหลักฐานที่เราสร้างไว้ก็ได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนควรสร้างคุณงามความดีให้คุ้มครองตนไว้มอบตนให้ธรรมเป็นผู้คุ้มครองรักษาถ้าเราเชื่อว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและเราเป็นผู้ประพฤติธรรมอยู่ธรรมก็ย่อมจะคุ้มครองรักษาเองตลอดชีวิตของเราได้ผ่านความทุกข์มาเรื่อยๆความทุกข์ในอดีตได้ผ่านพ้นไปแล้วความทุกข์ในปัจจุบันเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกำลังเกิดอยู่เผชิญอยู่ความทุกข์บางอย่างในอนาคตเท่านั้นที่เราพอหลีกเลี่ยงและป้องกันได้โยคะสูตรแห่งปรัชญาฝ่ายโยคะของท่านปตัญชลีบอกว่าเหยังทุกขมนาคตังทุกข์ในอนาคตเป็นสิ่งที่บุคคลควรจะละทิ้งเสียทุกคนพอจะรู้และยอมรับว่าทุกในอนาคตเป็นสิ่งที่เราควรละทิ้งแต่ทำไมจึงละทิ้งไม่ได้อันนี้เกี่ยวกับความรู้สึกของเราที่นำตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยความยึดถือคือเมื่อยังยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ยังมีจิตใจผูกพันเกี่ยวข้องอยู่ความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อเครื่องบินลำหนึ่งตกมีคนตายหมดทั้งลำแต่คนที่ตายนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราไม่ได้เป็นญาติของเราเราก็ไม่เป็นทุกข์เพียงแต่รับรู้และรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเป็นลูกหนี้ของเราซึ่งยังเป็นหนี้เราอยู่หลายแสนหรือหลายล้านบาทเราจะรู้สึกเป็นทุกข์ว่าหนี้เราจะสูญหายอย่างนี้เป็นต้นถ้ายิ่งเป็นคนที่เรารักมากความทุกข์ในใจก็จะยิ่งมีมากขึ้นถึงกับคิดว่าไม่อาจทนได้อีกต่อไปก็ได้นี่คือความทุกข์ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะการยอมรับหรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งต่างๆที่เรายึดอยู่ว่าเป็นของเราหรือเกี่ยวเนื่องกับเรายิ่งคิดว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับตนเองก็จะยิ่งมีความทุกข์มากเพราะความรักตนและความยึดมั่นในตัวตนปรารถนาให้ตนปลอดภัยและมีความสุขภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับความปรารถนาของเราจึงเกิดทุกข์ขึ้นและเป็นทุกข์ล่วงหน้าบางคนเป็นทุกข์ล่วงหน้าจนเป็นโรคประสาทภัยที่คิดว่าจะเกิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ทุกข์จากโรคประสาทได้เกิดขึ้นจริงและทรมานตนเองไปเป็นเวลานาน